9. ภิกขุณีสูตรว่าด้วยภิกษุณีสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเรียกชายคนหนึ่งมาบอกว่าพ่อหนุ่มผู้เจริญมานี่เธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานนท์ถึงที่อยู่กราบเท้าท่านด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภิกษุณีชื่อนี้อาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักนางขอกราบเท้าพระคุณเจ้าอานนท์และจงเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอโอกาสขอพระคุณเจ้าอานนท์ได้โปรดอนุเคราะห์เข้าไปหาภิกษุณีนั้นยังสำนักของภิกษุณีด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภิกษุณีชื่อนี้อาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักนางขอกราบเท้าพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงกล้าวและเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอโอกาสขอพระคุณเจ้าอานนท์ได้โปรดอนุเคราะห์เข้าไปหาภิกษุณีนั้นยังสำนักของภิกษุณีด้วยเถิดท่านพระอานนท์รับโดยดุษณีภาพครั้นในเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปหาภิกษุณีนั้นยังสำนักของภิกษุณีภิกษุณีนั้นเห็นท่านพระอานนท์มาแต่ไกลนอนคลุมศีรษะอยู่บนเตียงลำดับนั้นในเวลาเช้าท่านพระอานนท์เข้าไปหาภิกษุณีนั้นถึงที่อยู่นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าน้องหญิงกายนี้เกิดขึ้นเพราะอาหารบุคคลอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียกายนี้เกิดขึ้นเพราะตัณหาบุคคลอาศัยตัณหาแล้วพึงละตัณหาเสียกายนี้เกิดขึ้นเพราะมานะบุคคลอาศัยมานะแล้วพึงละมานะเสียกายนี้เกิดขึ้นเพราะเมถุนและการฆ่าปัจจัยแห่งเมถุนด้วยอริยมรรคพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วน้องหญิงเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แหละว่ากายนี้เกิดขึ้นเพราะอาหารบุคคลอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นน้องหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดเห็นว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าและจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและความอยู่ผาสุกจะมีแก่เราเธออาศัยอาหารแล้วภายหลังจึงละอาหารเสียได้น้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นเพราะอาหารบุคคลอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้น้องหญิงเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แหละว่ากายนี้เกิดขึ้นเพราะตัณหาบุคคลอาศัยตัณหาแล้วพึงละตัณหาเสียเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นน้องหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้ฟังข่าวว่าภิกษุชื่อนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอแม้เราก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธออาศัยตัณหาแล้วภายหลังจึงละตัณหาเสียได้น้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นเพราะตัณหาบุคคลอาศัยตัณหาแล้วพึงละตัณหาเสียเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้น้องหญิงเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แหละว่ากายนี้เกิดขึ้นเพราะมานะบุคคลอาศัยมานะแล้วพึงละมานะเสียเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นน้องหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้ฟังข่าวว่าภ ภิกษุชื่อนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็ท่านผู้มีอายุนั้นทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันฉะไหนเราจะทำให้แจ้งบ้างไม่ได้เธออาศัยมานะแล้วภายหลังจึงละมานะเสียได้น้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นเพราะมานะบุคคลอาศัยมานะแล้วพึงละมานะเสียเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้น้องหญิงกายนี้เกิดขึ้นเพราะเมถุนและการฆ่าปัจจัยแห่งเมถุนด้วยอริยมรรคพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วลำดับนั้นแลภิกษุณีนั้นลุกจากเตียงห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งหมอบลงแทบเท้าของท่านพระอานนท์ด้วยเสียงกล่าวได้เรียนท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเป็นคนเขลาคนหลงไม่ฉลาดได้ล่วงเกินไปแล้วขอพระคุณเจ้าอานนท์โปรดยกโทษให้ดิฉันผู้ทำอย่างนี้เพื่อให้สำรวมระวังต่อไปท่านพระอานนท์กล่าวว่าช่างเถอะน้องหญิงเธอเป็นคนเขลาคนหลงไม่ฉลาดจึงได้ล่วงเกินไปแล้วเมื่อเธอผู้ทำอย่างนี้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเรายกโทษให้เธอน้องหญิงการที่บุคคลเห็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยภิกขุณีสูตรที่9จบสุคตวินยสูตรว่าด้วยพระสุคตและวินัยของพระสุคตภิกษุทั้งหลายพระสุคตหรือวินัยของพระสุคตเมื่อดำรงอยู่ในโลกพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระสุคตคือใครคือตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายนี้คือพระสุคตวินัยของพระสุคตเป็นอย่างไรคือพระสุคตนั้นย่อมทรงแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนภิกษุทั้งหลายนี้คือวินัยของพระสุคตภิกษุทั้งหลายพระสุคตหรือวินัยของพระสุคตเมื่อดำรงอยู่ในโลกอย่างนี้พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตว์ธรรมธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่งเล่าเรียนสูตรที่เล่าเรียนกันมาผิดลำดับโดยบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดีแม้อัดแห่งบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดีก็เป็นการสืบทอดขยายความไม่ดีนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรม 2. เป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมเครื่องทำความเป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับคำพร่ำสอนโดยเคารพนี้เป็นธรรมประการที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรม3. เป็นพหูสูตรเรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาไม่ถ่ายทอดสูตรแก่ผู้อื่นโดยเคารพเมื่อภิกษุเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรก็ขาดรากฐานไม่มีที่พึ่งอาศัยนี้เป็นธรรมประการที่3 ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรม 4. เป็นเถระเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโอกมนธรรมทอดทุระในปวิเวกไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งหมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่างภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นแม้หมู่คนรุ่นหลังนั้นก็เป็นผู้มากมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโอกมนธรรมทอดทุระในปวิเวกไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นธรรมประการที่สี่ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรมภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรมภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรมธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 1. เล่าเรียนสูตรที่เล่าเรียนกันมาดีโดยบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาดีแม้อาจแห่งบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาดีก็เป็นการสืบทอดขยายความดีนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรม 2. เป็นคนว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเครื่องทำความเป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับคำพร่ำสอนโดยเคารพนี้เป็นธรรมประการที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรม 3. เป็นพหูสูตรเรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาถ่ายทอดสูตรแก่ผู้อื่นโดยเคารพเมื่อภิกษุเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรก็ไม่ขาดรากฐานมีที่พึ่งอาศัยนี้เป็นธรรมประการที่สามย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรม 4. เป็นเถระเป็นผู้ไม่มักมากเป็นผู้ไม่ย่อหย่อนหมดทุระในโอกมนธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งหมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่างภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นแม้หมู่คนรุ่นหลังนั้นก็เป็นผู้ไม่มักมากเป็นผู้ไม่ย่อหย่อนหมดทุระในโอกมนธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นธรรมประการที่สี่ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรมภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรมสุคตวินัยสูตรที่สิบจบอินทริยวรรคที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อินทริยสูตร 2. สัทธาภละสูตร 3. ปัญญาภละสูตร 4. สติภละสูตร 5. ปฏิสังขารภละสูตร 6. กัปปสูตร 7. โรคสูตร 8. ปริหานิสูตร 9. ภิกขุณีสูตร10. สุคตวินัยสูตรสองปฏิปทาวรรคหมวดว่าด้วยปฏิปทา 1. สังขิตสูตรว่าด้วยปฏิปทาโดยย่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาคิปปาภิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาทันทาภิญญา ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขาปฏิปทาคิปปาภิญญาปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้แลสังขิตสูตรที่หนึ่งจบสองวิถารสูตรว่าด้วยปฏิปทาโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา 2. ทุกขาปฏิปทาคิปปาภิญญา 3. สุขาปฏิปทาทันทาภิญญา 4. สุขาปฏิปทาคิปปาภิญญาทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนมีราคะกล้าย่อมเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากราคะเป็นประจำบ้างโดยปกติเป็นคนมีโทสะกล้าย่อมเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโทสะเป็นประจำบ้างโดยปกติเป็นคนมีโมหะกล้าย่อมเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโมหะเป็นประจำบ้างอินทรีย์ห้าประการของเธอคือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ย่อมปรากฏอ่อนเพราะอินทรีย์ห้าประการนี้ปรากฏอ่อนเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้านี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนมีราคะกล้าย่อมเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากราคะเป็นประจำบ้างโดยปกติเป็นคนมีโทสะกล้าย่อมเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโทสะเป็นประจำบ้างโดยปกติเป็นคนมีโมหะกล้าย่อมเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโมหะเป็นประจำบ้างอินทรีย์ห้าประการของเธอคือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ย่อมปรากฏแก่กล้าเพราะอินทรีย์ห้าประการนี้ปรากฏแก่กล้าเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วนี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนไม่มีราคะกล้าจึงไม่เสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากราคะเป็นประจำบ้างโดยปกติเป็นคนไม่มีโทสะกล้าจึงไม่เสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโทสะเป็นประจำบ้างโดยปกติเป็นคนไม่มีโมหะกล้าจึงไม่เสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโมหะเป็นประจำบ้างอินทรีย์ห้าประการนี้ของเธอคือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ย่อมปรากฏอ่อนเพราะอินทรีย์5ประการนี้ปรากฏอ่อนเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้านี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนไม่มีราคะกล้าจึงไม่เสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากราคะเป็นประจำบ้างโดยปกติเป็นคนไม่มีโทสะกล้าจึงไม่เสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโทสะเป็นประจำบ้างโดยปกติเป็นคนไม่มีโมหะกล้าจึงไม่เสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโมหะเป็นประจำบ้างอินทรีย์ห้าประการนี้ของเธอคือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ย่อมปรากฏแก่กล้าเพราะอินทรีย์ห้าประการนี้ปรากฏแก่กล้าเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วนี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้แลวิถารสูตรที่สองจบThank you. 3. อสุภสูตรว่าด้วยการพิจารณาเห็นความไม่งามในกายภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา 2. ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา 3. สุขาปฏิปทาทันทาภิญญา 4. สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายมีสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าปฏิกูลในอาหารมีสัญญาว่าไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เธอมีมรณะสัญญาที่ตั้งมั่นดีภายในเธอเข้าไปอาศัยเสกขพละห้าประการนี้อยู่คือศรัทธาพละกำลังคือศรัทธาหิริพละกำลังคือหิริโอตตัปปะพละกำลังคือโอตตัปปะวิริยะพละกำลังคือวิริยะปัญญาพละกำลังคือปัญญาและอินทรีย์ห้าประการนี้ของเธอคือสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาวิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะสตินทรีย์อินทรีย์คือสติสมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาย่อมปรากฏอ่อนเพราะอินทรีย์ห้าประการนี้ปรากฏอ่อนเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้านี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายมีสัญญาว่าปฏิกูลในอาหารมีสัญญาว่าไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เธอมีมรณะสัญญาที่ตั้งมั่นดีภายในเธอเข้าไปอาศัยเสกขพละห้าประการนี้อยู่คือศรัทธาพละหิริพละโอตตัปปะพละวิริยะพละปัญญาพละแต่อินทรีย์ห้าประการนี้ของเธอคือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ย่อมปรากฏแก่กล้าเพราะอินทรีย์ห้าประการนี้ปรากฏแก่กล้าเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วนี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุเข้าไปอาศัยเสกขพละห้าประการนี้อยู่คือศรัทธาพละหิริพละโอตตัปปะพละวิริยะพละปัญญาพละและอินทรีย์ห้าประการนี้ของเธอคือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ย่อมปรากฏอ่อนเพราะอินทรีย์ห้าประการนี้ปรากฏอ่อนเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้านี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานละถึงอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่เพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ สวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุทัชฌานอยู่เธอเข้าไปอาศัยเสขพละ5ประการนี้อยู่คือศรัทธาพละหิริพละโอตตัปปะพละวิริยะพละปัญญาพละและอินทรีย์5ประการนี้ของเธอคือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ย่อมปรากฏแก่กล้าเพราะอินทรีย์5ประการนี้ปรากฏแก่กล้าเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วนี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาภิกษุทั้งหลายปฏิปทา4ประการนี้แลอสุภสูตรที่3จบปฐมคมสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่อดทนสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายปฏิปทา4ประการนี้ปฏิปทา4ประการอะไรบ้างคือ 1. อัคคมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่อดทน 2. คมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่อดทน 3. ธมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ข่มใจ 4. สมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ระงับอัคคมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ด่าโต้ตอบคนที่ด่าโกรธตอบคนที่โกรธเถียงโต้ตอบคนที่เถียงนี้เรียกว่าอัคคมาปฏิปทาคมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ด่าโต้ตอบคนที่ด่าไม่โกรธตอบคนที่โกรธไม่เถียงโต้ตอบคนที่เถียงนี้เรียกว่าคมาปฏิปทาธัมมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมในมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์นี้เรียกว่าธัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีกามวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้สงบทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไม่ยินดีวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบรรเทาทำให้สงบทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีนี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายปฏิปทา4ประการนี้แลปฐมคมสูตรที่4จบทุติยคมสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่อดทนสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายปฏิปทา4ประการนี้ปฏิปทา4ประการอะไรบ้างคือ 1. อัคคมาปฏิปทา 2. คมาปฏิปทา 3. ธัมมาปฏิปทา 4. สัมมาปฏิปทาอัคคมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหายต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้ไม่อดกลั้นเวทนาทั้งหลาย อันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตนี้เรียกว่าอัคคมาปฏิปทาคมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหายต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตนี้เรียกว่าคมาปฏิปทาถ้ามาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์นี้เรียกว่าธัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีกามวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้สงบทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไม่ยินดีวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบรรเทาทำให้สงบทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีนี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้แลทุติยคมสูตรที่5จบหกอุพยสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งสองส่วนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า4. สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วบรรดาปฏิปทาสี่ประการนั้นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำทั้งสองส่วนคือต่ำเพราะการปฏิบัติลำบากและต่ำเพราะรู้ได้ช้าปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำทั้งสองส่วนบรรดาปฏิปทาสี่ประการนั้นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำเพราะปฏิบัติลำบากบรรดาปฏิปทาสี่ประการนั้นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำเพราะรู้ได้ช้าบรรดาปฏิปทาสี่ประการนั้นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติประณีตทั้งสองส่วนคือประณีตเพราะปฏิบัติสะดวกและประณีตเพราะรู้ได้เร็วปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติประณีตทั้งสองส่วนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้แลอุพยสูตรที่6จบThank you.